राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज चैत्र कृष्ण अमावस्या विक्रम संवत 2057 25 मार्च 2001 प्रातः लगभग 5 बजे मुरली मनोहर धोरा भीना सर राम गीता में सबसे श्रेष्ठ शरणागति होता है, उसका नाम सर्व गुहितम परम वचन आया है। तो भगवान की शरणागति है, ये सुगम भी है श्रेष्ठ भी है, दोनों बातें हैं। शरण हो जाए भगवान सत्य है, सर्वथा शरण होने का अर्थ है कि अपनी अलग सत्ता भी नहीं रखा है, भगवान की सत्ता में सत्ता मिला दी, बस केवल भगवान के शरण हो जाए, अपनी सत्ता ही नहीं, ये बढ़िया बात है, ऊंचा साधन है। इस बात से सर्वगुहितम शब्द आया, इसलिए सर्वगुहितम एक बार आया गीता भर में, कोई है कोई तर कोई तम शब्द आए, सर्वगुहितम नहीं आया, एक है, वही सीधी सादी बात है। ये सरल है साधन भी और ऊंचा भी है, पर सरल उन्हीं के लिए है जिनके अभिमान नहीं है, जिनके अभिमान करने का शक्ति समझते हैं कि हम असाधन कर सकते हैं, ये ठीक है ये भी ठीक है, इतना हमारा बल है ऐसा कर सकते हैं। बल का जिसके अभिमान होता है उसको शरणागति शुभ नहीं होती, कठिन होती। बल अभिमान है अपना, अपने बल का भी अभिमान नहीं होता है तो शरणागति बहुत सुगम सरल है, शरण हो गया, बड़ा आनंद आता है। अपने कोई जिम्मेवारी नहीं रही, ऐसी बढ़िया चीज है, परंतु अभिमान वाले के लिए कठिनता पड़ती है। हम परतंत्र क्यों हुए, पराधीन क्यों हुए, अभिमान नहीं हो तो साधन बहुत सरल है, बहुत बढ़िया है। माम एकम शरणम व्रज अहं त्वा सर्व पापेभ्य मोक्षयिष्यामि। साधक होता है वो अपने पापों को अपने दूर करता है, शरणागति के लिए भगवान ने कहा संपूर्ण पापों से मैं मुक्त करूंगा, तो मुक्त भगवान करते शरणागति पापों से, सर्व पापे मोक्षयिष्यामि। मास्टर तुम चिंता मत करो, तुम चिंता मत करो, तो चिंता मत करो इसका अर्थ होगा कि तुम्हारे पर इसका कोई भार नहीं है, भार हमारे पर है, तुम चिंता क्यों करते हो, तुम तो शरण हो गए। बार बालक होता है ना वो असमर्थ होता है, असमर्थ होते हुए भी माँ जैसे कर वही ठीक है, माँ का शरण होता है, माँ भले उठा कुएं में रख दो, माँ की मर्जी, परंतु ये माँ अपनी मर्जी नहीं, वो रोता है, वो रोना पड़ा है, वो बालकपन है, वो बालकपन रहित तो होकर बालक हो जाए, मानो बालक में अज्ञान की मुख्यता है, अज्ञता की मुख्यता है, अज्ञता की मुख्यता ना हो और अभिमान न हो, दो चीज न हो तब शरणागत होता है, समझता है सब कुछ, परंतु शरणागति को ही सर्व समझता है कि भगवान के शरण हो जाए हम क्यों चिंता करें, हम क्यों विचार करें अपने पर विचार बाहर में, तो बाहर के तो मन के नहीं है तो होता है, माँ की गोदी में रोता है। अरे गोदी में रोवे तो हंसेगा कहाँ, प्रसन्न कहाँ होगा। माँ की गोदी में भी रोता है तो प्रसन्न होने की जगह कौन सी है, ऐसी बढ़िया चीज तो कोई नहीं है। माँ के हृदय में है, माँ के हृदय के सामने है, इनसे बड़ी और क्या होता है। तो वो मूर्खता है, तो बाल की मूर्खता तो लेनी नहीं है, तत्परता अधीनता वो लेनी है। और विज्ञता तो होनी चाहिए, पर विज्ञता का अभिमान नहीं होना चाहिए। समझ तो सबनी होनी चाहिए, पर समझ ही गुलामी नहीं होनी चाहिए। सुनाम जी को मैंने कहा कि महाराज आप बुद्धिमान बहुत हो, कोई यार बात पूछे बड़ा छिटा कर दे चट सीधा हो जाए। ऐसे तो उत्तर दिया कि बुद्धिमानी कोई खराब चीज नहीं है, बुद्धि मेरी है, बुद्धि का गुलाम नहीं होना चाहिए। उत्तर यह दिया तो बुद्धिमानी का जो अभिमान होता है वो बुद्धि की गुलामी है, बुद्धि का अभिमान मतलब है, तो बुद्धि का अभिमान नहीं है। अपने वही है जैसे हो जाए वैसे सही। तो बुद्धि का अभिमान ना हो परंतु अज्ञता ना हो। अज्ञता कैसे, अज्ञता भगवान है, भगवान शरण हुआ तो फिर भगवान ही शरणागति है, संसारी शरणागति। रुपये पैसों के भोगों के दो के शरण है, संसार के सब आदि भोग ऐश्वर्य प्रसन्नता नाम भोग और ऐश्वर्य सुख भोगना और संग्रह करना ये दो का आग्रह है, ये है अभिमान। तो ये अभिमान ना हो, मानो संसार कर भोगों का आश्रय न हो, इनका आश्रय न हो, ये समझदारी हो। बालक में श्रोता बेसमझी है, इसमें समझदारी है पुकरी। पर समझदारी होते हुए समझदारी का अभिमान नहीं है, समझदार ठीक तरह से। परंतु भगवान की शरणागति सबसे ऊंची है, अपनी बुद्धिमानी से काम करोगे वो नहीं होगा। जो भगवान के अधीन होकर कार्य होता है वो अभिमान से नहीं होता, अपनी बुद्धिमानी से नहीं होता, तो भगवान की कृपा से होता है, तो वो काम ठीक है। इस वास्ते भाइयों बहनों को चाहिए भगवान की शरण हो जाएगा। जैसे कुंवारी कन्या कुंवारी होती है, विवाह होने पर विवाहित हो गई, फिर वो कुंवारी नहीं होती, वो विवाह होने पर कुंवारी नहीं होती। आजकल के दूसरा विवाह भी कर ले रहे हैं पर कुंवारी नहीं हो सकती, कुंवारी नहीं हो गई। पुरुष भी विवाह हुआ तो कुंवारा नहीं हो सकता। इसी तरह से भगवान के सामने होना है, लड़की का गोत्र भी अपने पति गोत्र में मिला देती है, अपना गोत्र भी अलग रही, सब कुछ पति के अधीन। ऐसे शरणागत होता है बस शरण शरण के अधीन, शरण की जैसी मर्जी हो वैसा करे, अपने पसंद समय शरणागति। ये बात है भगवान के विधान में प्रसन्न, वो विधान चाहे हमारे शरीर के अनुकूल हो चाहे प्रतिकूल हो, इंद्रियों के अनुकूल हो चाहे प्रतिकूल हो, अंतकरण के बुद्धि के अनुकूल हो चाहे प्रतिकूल हो, भगवान का विधान है उसका मंगल है। अब सुख दुख आवे तो भगवान जाने, सिद्धि असिद्धि आवे तो भगवान जाने, ठीक बैठी है तो भगवान जाने। अपने तो भगवान के हैं, भगवान हमारे, हम भगवान के अधीन है। ऐसे भगवान के अधीन हो जाए, सुख दुख आश्रय न पड़े, त तब भगवान का अधीन हुए वो। सुख दुख में सुख दुखी होते हैं तो अधीन नहीं हुए। शरणागत की बात यह है कि सुख दुख में सुख दुखी नहीं होते। अपने सुख दुख अपने मुझे जिम्मेवारी नहीं है। हम सुख दुख क्यों हुए क्यों हुए? हम अपने आश्रम ही नहीं, जिम्मेवारी भगवान पर है। तो भगवान के ही अधीन होते होते सदा ही वे भी मस्त रहते हैं। जो भगवान की मर्जी हो जो करे। इस वास्ते अनंता भगवान ही है। बात वास्तव में होगा वही जो भगवान का संकल्प होगा। सब का एक अनुभव है, सबका संपूर्ण का अनुभव है कि हमारी इच्छा है वो पूरी नहीं होती। सब इच्छाएं पूरी नहीं होती और कोई इच्छा पूरी न हो ऐसा भी नहीं है। दोनों बात याद रखना। हमारी इच्छा होने से पूरी हो जाएगी ये बात भी नहीं है और पूरी नहीं होगी ये भी नहीं है। मानो कोई इच्छा पूरी होती है कोई इच्छा पूरी नहीं होती। ये जन्म भर का सबके जीवन का अनुभव है, सबका अनुभव है। सबके अनुभव से एक बात तय होती है कि इच्छा जो पूर्ति होती है वो इच्छा के अधीन नहीं है, वो अधीन है भगवान के विधान के अनुसार। भगवान का विधान है उसके अनुसार इच्छा वो पूरी होती है। भगवान ने इच्छा नहीं होती वो हमारी इच्छा होने पूरी नहीं होती। तो शरणागत शरणागत भगत इस बात को पहचानता है। ध्यान देना, मानो हमारी इच्छा पूरी होती है कोई नहीं पूरी होती है, तो अनुभव सबका सबका अनुभव है। तो पूरी होने में न होने में इच्छा कारण नहीं है। हमारी इच्छा हो तो पूरी हो जाए, इच्छा नहीं हो तो पूरी न हो, ये कारण नहीं है। कारण है भगवान का विधान, वो अपने स्वतंत्र है। अब वो विधान जैसा होना है, हमारी इच्छा होती है हमारी इच्छा के अनुसार, हमारी हमारी प्रकृति हमारा स्वभाव हमारी आदत उस अनुसार इच्छा होती है। वो इच्छा पूरी होने वाली होती है भगवान की तरफ से तो पूरी होती है, भगवान तरफ से नहीं होती तो पूरी नहीं होती। हम इच्छा कर लेते हैं तो पूरी नहीं होती। तो पूरी होने न होने में नियम नहीं है। इससे सिद्ध होता है कि भगवान की इच्छा ही प्रबल है। तो शरणागत इस बात को समझता है। बालक के अज्ञता क्या रहती है ये समझता नहीं। वो ये शरणागत होता वो समझता है। तो फिर अपनी इच्छा रखें क्यों? होगा तो वही जो भगवान करेंगे वही होगा। अपनी इच्छा करता तो होगा नहीं तो अपनी इच्छा क्यों करे? तो इच्छा करता ही नहीं। वो हो जाए जिसमें प्रसन्न, मन के अनुकूल हो तो प्रसन्न, प्रतिकूल तो प्रसन्न, इंद्रियों का अनुकूल हो तो प्रसन्न, प्रतिकूल तो प्रसन्न, शरीर का अनुकूल हो तो प्रसन्न, अन्य को प्रतिकूल तो प्रसन्न। तो भगवान के विधान के अनुसार है। तो शरणागति का अर्थ ये है कि समझता है अनुकूलता और प्रतिकूलता हो, और अनुकूल वेद नियम सुखम, अनुकूल वेद नियम सुखम, प्रतिकूल वेद नियम दुखम। मन अनुकूलता में सुख होता है, प्रतिकूलता में दुख होता है। परंतु वो सुख दुख को घटना को अपना सुख दुख नहीं मानता। ये घटना भगवान की घटाई हुई है। अपना सुख हो चाहे दुख हो, अपने अनुकूल हो चाहे प्रतिकूल हो, ये बढ़िया है। जैसे अच्छा वैद्य है और हम हो गए रोगी, तो रोगी होने पर वैद्य देवे वो ही ठीक है, वैद्य नहीं देवे वो ठीक है। वैद्य हम कहेंगे नहीं हम शिशी में देव वो देव वो देव, ऐसे चलता। हमारी इच्छा नहीं चलती। दुकानदार से तो कहते हैं ये चीज दो ये मत दो, ये तो बढ़िया है नहीं घटिया है। तो बढ़िया घटिया वैद्य के नहीं चलेगी। वैद्य देवे वही बढ़िया है और नहीं देवे वही घटिया है। क्योंकि वैद्य भी सदवैद्य है और हमारे भी हितैषी है, तो फिर उसमें कड़वी से दवाई भी हमारे लिए ठीक है, तो जीव के प्रतिकूल पड़े पर तो लेंगे वही जो मैं दे देता वही। ऐसे ही विधान हो भगवान का, जो अनुकूल हो चाहे प्रतिकूल हो, वो विधान ही मंगलमय है। इस बात को ठीक समाज समझता है वो शरणागत होता है। तो शरणागत ये बात है कि भगवान जो कर लो ठीक है, इस वास्ते उसे ठीक ही होता है, बेटी होता ही नहीं, बेटी का खाता ही उठ गया, बेटी गई नहीं, क्योंकि भगवान के विधान व्यक्ति अनुसार है। भगवान का विधान जैसे ही होगा होगा वही, तो फिर हम अपने क्यों चल लगावे, क्यों दुखी होए, ये समझ होती है, ये बालक में नहीं होती। बालक माँ के अधीन तो होता है परंतु बेसमझ होता है, और भगवान का भक्त होता है वो समझदार होता है। और अधीनता वैसे ही होती बालक जैसे ही भगवान के जी में जैसे मर्जी हो वैसे हो जाए, तो समझ ये रहती है कि भगवान का विधान एक हमारी इच्छा, दोनों में मुख्यता भगवान के विधान की मुख्यता है, अपनी तारी मुख्यता नहीं, मुख्यता भगवान के विधान की है। भगवान जो करे जो ठीक या न करे तो बैठी, इस वास्ते हम चिंता क्यों करे। चिंता दीन दयाल को मोहन सदान, चिंता दीन दयाल को और मोहन सदान नाम आनंद है, अपनी क्यों चिंता करे। जय सो प्रतिपाल श्री रामदास गोविंद, वो इच्छा करे वही पूरी करेगा, वो जो करेगा वो ठीक है, अपना तो आनंद ही आनंद है। तो अपनी इच्छा पूर्ति हो चाहे पूर्ति हो, हमारे तो सब आनंद है, ये शरणागति बात है। तो शरणागत होता है बालक की तरह, परंतु बालक की मूर्खता है, मूर्खता उसमें नहीं होती, उसमें विज्ञता होती है, समझदारी होती है, जो भगवान करते हैं वो ठीक है। इसे भगवान के शरण हो जाना, ये सर्वोत्तम साधन है। सर्वोत्तम साधन का तात्पर्य क्या हुआ कि अपना सुख दुख मिट गया, उत्तम साधन हुआ अपना दुख, अपना सुख रहने में दुख है, प्रतिकूलता में दुख नहीं, अनुकूलता में सुख नहीं। भगवान के विधान में प्रसन्नता है, भगवान का विधान, जैसे वैद्य की दवा भी हमारी प्रसन्नता है, वो दवाई कड़वी हो तो ठीक है, मीठी हो तो ठीक है, अपने क्या मतलब है सुख, अपने मतलब वैद्य की दवा से है, वो मीठी हो चाहे खाली हो कैसी हो, अब कैसी हो, वो अनुकूलता से भी दवाई अनुकूलता तो नहीं होती है, जीव के अनुकूल नहीं होती, तो जीव के अनुकूल न होने पर भी हमारे चित्त में प्रसन्नता होती है। कड़वी नहीं कर वही तो आग में किसे निकल जाते हैं, वो ठीक है। ऐसे भगवान के विधान में संतुष्ट हो, कड़वाई तो बुरी लगती है, भगवान का विधान बुरा नहीं लगता। मन के प्रतिकूल है, इंद्रियों के प्रतिकूल है, शरीर के प्रतिकूल है, परंतु उस भगत के अनुकूल है, भगवान का विधान है, वो भगवान का विधान होने से ही अनुकूल है, उसी से ही श्रेष्ठ है, उसमें और नहीं है, अपना कुछ नहीं है, अपना कुछ नहीं, भगवान का विधान है। भगवान का विधान कर प्रसन्न रहता है, आनंद में रहता है, मौज में रहता है, प्रसन्न रहता है। तो ये बात है, सिद्धांत की बात है। इस वास्ते भगवान के शरण हो जाना बढ़िया है। शरण को ये तो शरण परम इष्टोषि तेरे हित की बात कहूंगा तो शरण को मतलब है। इस वास्ते भगवान का शरण हो जाना बहुत बढ़िया है। भगवान की मर्जी में अपनी मर्जी मिला दी बस, जो भक्त होते हैं श्रेष्ठ उनका तात्पर्य यही होता है कि भगवान के भक्त है, फिर हम अलग मर्जी की सुख, भगवान का जो विधान है वो ठीक है। इस वास्ते श्रेष्ठ भक्ति प्राप्त करना हो तो भगवान के विधान में प्रसन्न रहना, दुख से दुख पड़ता है तो उसमें भी प्रसन्नता है। भीतर में ज्ञान दुख का है, दुख का शोक का अनुकूलता प्रतिकूलता ज्ञान है, समझ है, और समझदारी होने पर भी उसे प्रसन्नता है। दुख में प्रसन्नता, सुख में प्रसन्नता, अनुकूलता प्रसन्नता, प्रतिकूलता प्रसन्नता, दोनों प्रसन्न हुआ, दोनों प्रसन्न होता मुक्ति हुई। मुक्ति में क्या होता है, मानव विषयों का संबंध होता है, उस संबंध को लेकर सुख दुख नहीं है, भगवान के विधान से संतुष्ट है, इस बात से सुख दुख दोनों नष्ट हो जाते हैं। सुख भी नष्ट हो जाता है, दुख भी नष्ट हो जाता है। मानो सुख सुख ही नहीं कर सकता, दुख दुख ही नहीं कर सकता, सुख ही दुख ही नहीं होना, यही दोनों का नष्ट हो रहा है, दोनों का असर एक ही है। अपने कोई विधान में प्रसन्न है भगवान के विधान में, जो भगवान करते हैं वही शेष है, उसे अपनी बंद से श्रेष्ठता नहीं है, अपनी इच्छा से श्रेष्ठता नहीं है, श्रेष्ठता भगवान के विधान में है। इस बात से शरणागत हो जाना सबसे श्रेष्ठ साधन है, ये सुख में और श्रेष्ठ है। कठिनता पड़ती है अभिमान से, अहंकार से, अपने जाति का अभिमान, वर्ण का अभिमान, आश्रम का अभिमान, विद्या का अभिमान, धन का अभिमान, सुंदरता का अभिमान, शरीर का अभिमान, बल का अभिमान, ये अभिमान होते साथ में वो अच्छा लगता है, तो अभिमान आदमी शरणागत नहीं हो सकता। अभिमान अपना छोड़ दिया, शरणागत हो जाता, मौज रहती, आनंद होता है, जो भगवान कर सो ठीक है, जैसा भगवान विधान हो वैसा ठीक है, अपने कोई उसी पिता हो। भगवान भी जैसे राजी है वैसे ही राजी है, भगवान की प्रसन्नता हुई हमें पर प्रसन्नता है। तो सर्वश्रेष्ठ है शरणागति, सर्व कुयतम कुयश्रुवे पर्वम सबसे वंदनीय है, श्रेष्ठ है शरणागति, भगवान की शरण हो जाओ। शरणानंद जी की बात आती है, पुस्तक हमने पढ़ी है, गुरु के पास गए तो गुरु के गुरु ने हमारा क्या आ गया है कि भगवान का नाम जपो, हमारे नाम तो प्रसन्नता नहीं है। उसमें लिखा है कि आर्य समाजों के व्याख्यान सुने थे मैं बालकपन में, वो व्याख्यान विशेष सुनते सुनते वह जैसे कि नाम प्रसन्नता नहीं है, तो नाम प्रसन्नता नहीं करने पर भी महाराज नाराज नहीं हुए। अच्छा ईश्वर को मानते हो, ईश्वर को मानता हूं, तो यार शरण हो जाओ तो ये ठीक है, बस शरण हो गए तो नाम ही शरणानंद, ये भगवान शरण हो गए बस। शरणानंद होने से, भगवान के शरण होने से बस सब काम ठीक हो गया, आप जहां पे सब आप रहे, भगवान के शरण से ठीक नहीं हुआ तो कहां होगा, कब होगा बताओ, उससे बड़ी चीज क्या है, सब बढ़कर भगवान है, भगवान के शरण हो। इस वजह से आपसे यही कहना है कि भगवान के शरण में जाओ, प्रभु के शरण में, फिर अनुकूलता हो चाहे प्रतिकूलता हो, विधान कैसा ही हो जाए, जैसा विधान हो उसी में प्रसन्नता आनंद ध्यान रहेगा, तो सार चीज ये है, सब सार भगवान के विधान में, भगवान के विधान में प्रसन्नता। शरणागत होता क्या करेगा कि भगवान ही आज्ञा हो करेगा, अर्जुन ने बाण लगाए तो उस समय कर्ण के रथ का चक्का धस गया जमीन में, उसको श्राप था, तुम्हारा शत्रु के सामने चक्का जमीन पकड़ देगी, तो वो नीचे उतर करके और चक्के को दिखाने लगा। तो अर्जुन लगा बाण, तो कहा तू शास्त्र को, शास्त्र को, शास्त्र विद्या को भी जानता है, शास्त्र को भी जानता है। मैं नीचे खड़ा हूँ, तू रथ पर है, मैं दूसरे काम में लगा हूँ, तो बाण छोड़ता है, ये ठीक नहीं है। तो अर्जुन बाण छोड़ बंद कर दिया। भगवान देखा तो बन गया भगवान, तो बाण चला दिया। क्यों? अर्जुन ने आज्ञा दे, गीता में स्वीकार कर लिया, करीशे वचन दो, आप धक्का वजन करूंगा, तो बाण छोड़ने से गया। उसने शस्त्र शास्त्रों की आज्ञा दी गई, तो ये अन्याय कर रहा है, शास्त्र की विधि के अनुसार नहीं है, शास्त्र शस्त्रों के तो विद्या नहीं है। तो उस सवाल कौन दे? उसका उत्तर दिया भगवान ने कि तुम छह काम करने वाले आत्ताई होते हो, अग्नि देह, विष देह, जो क्षेत्र दार, धनहार, धनहार, बोरी बकार, अवैध वैद्य घटकार, छह काम करने वाले अवैध विवैध हो जाते हैं। अभी वेदांत पार ब्राह्मण वो भी वैद्य है, मानेगा तो उसमें नहीं लगता। तुम छह काम तुम्हारा हुआ, इस बार तुम वैद्य हो। चुप हो गया। अर्जुन ने समझा कि मैं इनकी बात मानता, शास्त्र की मानता तो गर्मी हो जाती, कैसे बचा तो ये ठीक है, आपको ऐसे करूंगा, भगवान कह रहा हूँ। ये बात इस वास्ते शास्त्र की आज्ञा से सुना तो भगवान के चरणों के शरण हो जाना। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण, ये बात है।